बिना हरि को इस हायन की, बिना हरि को इस हायन की, बिना हरि बधामा बलमा, बधामा बलमा तू बालक ममता मा मन की, बिना हरि कोई सहायन दी, सूतो के मन धरी ने धीर जा, सूतो के मन सूतो के मन धरी ने धीर जा, धाम धरा धन की, बिना नारी भूतर ने भज भूतर ने हाल करीने शमदम साधन की, अवरतनी सेवा श्यामा ते, अवरतनी सेवा श्यामा ते अरर करे ममती, बिना हरि कोई सहायन दी, बिना हरि कोई सहायन दी, सहायन दी सहायन दी, बिना हरि बिना हरि कोई सहायन दी, बिना हरि कोई सहायन दी, काल करा करशे ते थई शकशे केशव, करशे ते थई शकशे केशव, आ उत्तम तन की, बिना कोई सहायन दी, बिना हरि कोई सहायन दी, बिना हरि कोई सहायन दी, बिना